Jontes garage. Med Jonas Släppung. Nu en fredag är här, har tagit tag i våra köttigare delar och kastar oss runt lite grann som en torktumlare, en centrifug nästan, för att liksom sen slunga oss ut i den rymd som vi brukar kalla för helgen. Den börjar här och nu med Jontes garage och ett band som heter Som en stad, som ligger på USA:s östkust, nämligen Boston. To change the thing. Det burkiga gitarrljudet som förkunnar för oss att det är Boston vi lyssnar på. Den här låten heter Higher Power. En av tre nya låtar som återfinns eller återfanns på skivan som heter Greatest Hits som kom 1997 och som då förutom Greatest Hits, som de faktiskt är de greatesta hitsen som Boston har gjort, så innehåller de som sagt de här tre nya låtarna. Och det som är roligt med dem är att det är Brad Delp, originalsångaren i Boston, som faktiskt sjunger på de här låtarna. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Jajamän, och för att bevisa detta, som för att bevisa detta, så ska vi plocka fram ytterligare en samlingsplatta med ett gammalt gäng, ett band som heter 38 Special. Är de bekanta? Om inte, så kommer de här. Into the Night med vilka då? Jo, med Jacksonville, Florida. Bandet 38 Special, ett gäng som väl kanske inte var jättestora här i Europa och i Sverige, men i USA hade de en ganska stor fanbase och brukar väl liksom klumpas ihop med det här sydstatsrock cirkusen lite grann, och lite hårdare rocken också. Jag menar Lynyrd Skynyrd till exempel, eller även Grand Funk Railroad, som i och för sig kanske inte så mycket sydstatsrock, mer kanske någon slags proto-hårdrock. Men ett riktigt bra band som har riktigt, riktigt bra skivor och riktigt bra låtar, om man orkar ta sig tid och lyssna på dem. Och det tycker jag man ska göra, för det är därför man gillar musik. För att man ska sitta och lyssna på dem. Som vi gör här i Jontes garage. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Bästa rock. Ja, det är klart att det är det. Vi ska köra lite nyare grejer nu, tänkte jag. En blott 3 år gammal liten musikbit som heter Get You Girl. Men vilka då? Jo, med Satan Takes a Holiday. See you. sunshine. Yes, I'm moving. I'm really moving. Slow gin busy. I do a jiggy dizzy. I'll give it all you got until you put it on your memory. Whacked on, living in a movie. Hot train, daddy's little cutie. You're so fine. I never see you leaving on the back door. Man, hot time, get it while it's easy. I don't mind, come on up to see me. Hej vad det svänger, tjo vad det viftar, hej vad det går. Ragdoll med Aerosmith från plattan Permanent Vacation som kom 1987. Innan det, en låt som hette Get You Girl med Satan Takes a Holiday från deras platta Aliens som kom 2016. Nu lite besked från de som betalar kalaset. Reklam. Hör du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. Nu finns Kareby bil även i Stenungsund. Kanonerbjudande under februari och mars. Serva din bil för endast 995 kronor. Boka tid redan nu på 0303 880 95. Kareby bil på Stenungeväg 11 i Stenungsund. Mamma, är pappa polis? Nej Martin, pappa jobbar på bank. Varför har han handklovar då i byrålådan? Va? Och den här batongen? Ja, titta där! Bank, bank! M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. And now back to music on Pirate Rock. Absolut, och programmet heter Jontes Garage. Själv heter jag Jonas Slättung. Vi sitter tillsammans, ni och jag. Det vill säga ni sitter där ni sitter eller står eller gör vad ni gör. Och jag sitter här i studion fram till klockan 13.00. Just wanna be, I wanna. Eriksson. Det är det jag säger, mer slängkyssar i trafiken alltså. Kör lite mer slängkyssar. Tänk på man kan göra någon glad. Eller kanske rent av även kränka någon. Men skit i det. John Eriksson. Where we let Rock and Roll Radio. The toxicity of our city, of our city. This number's under the worldwide renown. All the pimping sons of thunder will roll up their sleeves, all searching for the answers. Där är Göteborgs enda rockstation. Först hörde vi Dance Macabre med Ghost, sen var det Denim and Leather, klassiken där, av och med Saxon, och nu sist här Poison med Alice Cooper från en period som jag ganska länge tyckte ganska illa om. Jag tyckte inte Alice Cooper var speciellt bra under den här perioden. Den här låten kommer från skivan Trash som kom 1989, men nu med ålderns rätt kanske man ska säga, eller vad det är, eller så har man vant sig vid det, så tycker jag faktiskt att de här skivorna också med Alice Cooper är riktigt, riktigt trevliga. Du lyssnar på Jontes Garage. Och nu blir det som det brukar heta i övergångssammanhang, någonting helt annat. Kanske dags att ge sig av. enkel biljett med Abramis Brahma. Hör du här i Jontes garage. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Jag brukar plocka fram skivan vi ska lyssna på nu med jämna mellanrum, därför att jag tycker att det är en väldigt, väldigt, väldigt bra skiva. Den får inte så mycket cred nu för tiden, eller den har egentligen kanske aldrig fått det. Därför att det är en skiva som puritanerna och puristerna inom det här bandets historia fnyser ganska rejält åt. De säger att det är ingen riktig skiva med det här bandet, och det är det kanske inte, men å andra sidan, det är en väldigt, väldigt bra platta ändå. Gitarristen, låtskrivaren i det här bandet är ju en, ja, en mästare på att skriva riff och göra bra låtar. Och sångaren här som sjunger och tror jag eventuellt spelar bas. Jag får tjuvkolla lite grann sen. Han är i alla fall en väldigt, väldigt bra sångare, även om han kanske inte var på sin peak rent personlighetsmässigt. Han hade stora drogproblem och så här när han spelade in den här skivan, som egentligen då var tänkt som en soloplatta för gitarristen, men som sen släpptes under det här bandets namn. Ni vet säkert vad jag pratar om, men jag ska inte säga något ändå förrän efter låten. We'll be right back. No Stranger to Love från skivan Seven Star som kom 1986 av och med. Vilka då? Jo, Black Sabbath, eller om man så vill då Tony Iommis första soloplatta. Det var ju så den var tänkt att släppas först och sen blev det en Black Sabbath-skiva. Glenn Hughes på sång här, fantastiskt fin sång, och jag tror också att det är Eric Singer som numera återfinns i Kiss sedan många år tillbaka som trummar. Byron Rock, 95.4 and 90.7. Ja, just det. Och eftersom det är fredag vet ni väl allihopa vad det är dags för. Just det, det är grunge-dags! Salig Lane Staley på sång där ihop med Jerry Cantrell och de andra i Alice in Chains ifrån mästerverket, ja det stämmer, jag kallar det för det, mästerverket Dirt som kom 1992. Låten heter Wood om jag inte sa det. Nu så får vi återigen in lite röster som berättar sånt här. Reklam. Life can be just what you want it to be. Hej! Vill du prova en ny kaffemaskin på ditt kontor? Under provtiden så bjuder vi på Gevalia kaffe, latte, espresso eller choklad. Ring oss på Coffee Max på 183100 eller besök coffeemax.se. Coffee Max, coffee machine. Vi är din kaffegrossist. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag.

stallkamrater med Kiss på Casablanca Records var de Angel. Det här var låten Feeling Right som finns med på plattan Hell of a Band som kom 1976. Det här är Pirate Rock. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. Ja, och nu är det slut för den här fredagen för mig, Jonas Lettung. Ni och jag, vi hörs igen om en vecka klockan 12, precis som vanligt i Jontes garage. Ha nu en jättefin fredag och en fin helg. Adjö! For another hour of kick-ass music. Eftermiddag med John Eriksson.